ที่มาของคำบูชาพระบรมศาสดาบทนโมตัสสะมีเรื่องเล่าว่าณแดนหิมวันประเทศมีเทือกเขาชื่อว่าสาตาคิรีเป็นที่ร่มรื่นรมณียสถานเป็นที่อยู่ของพวกยักษ์ที่เป็นภูมิเทพยดาอันมีนามตามที่อยู่ว่าสาตาคิรียักษ์มีหน้าที่เฝ้าทางเข้าหิมวันทางทิศเหนือเป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณสาตาคิรียักษ์ได้มีโอกาสสดับพระสัทธรรมจากพระบรมศาสดาจนมีจิตเริ่มใสศรัทธาเปล่งคำยกย่องบูชาด้วยคำว่านะโมหมายถึงพระผู้มีพระภาคทรงเป็นใหญ่กว่ามนุษย์เทพยดาพรามมารยักษ์และสัตว์ทั้งปวงกล่าวฝ่ายอสุรินทราหูเมื่อได้สดับพระเกียรติศัพท์ของพระบรมศาสดาก็มีจิตปรารถนาที่จะได้ฟังธรรมะของพระบรมศาสดาบ้างแต่ด้วยกายของตนใหญ่โตเท่ากับโลกจึงคิดดูแคลนพระบรมศาสดาว่ามีพระวรกายเล็กดังมดจึงอดใจรั้งรออยู่พอนานวันเข้าพระเกียรติคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยิ่งขจรกระจายไปทั้งสามโลกจนทำให้อสุรินทราหูอดทนรออยู่ไม่ได้จึงเหาะมาในอากาศตั้งใจว่าจะร่ายเวทย่อกายเพื่อเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าขอฟังธรรมแต่พอมาถึงที่ประทับอสุรินทราหูกลับต้องแหงหน้าคอตั้งบ่าเพื่อจะได้ทัศนาพระพักพระบรมศาสดาพระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงพระสัทธรรมชำระจิตอันหยาบกระด้างของอสุรินทราหูให้มีความเลื่อมใสศรัทธาแสดงตนเป็นอุบาสกผู้ถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิตแล้วกล่าวสรรเสริญพระบรมศาสดาว่าตัสสะแปลว่าขอบูชาขอนอบน้อมขอนมัสการเมื่อครั้งที่เท้าจตุมหาราชทั้งสี่ผู้ดูแลปกครองสวรรค์ชั้นแรกมีชื่อเรียกว่าชั้นกามาวจรมีหน้าที่ปกครองดูแลประตูสวรรค์ทั้งสี่ทิศพร้อมบริวารได้พากันเข้ามาเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วทูลถามปัญหาพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมตอบปัญหาแก่มหาราชทั้งสี่พร้อมบริวารจนยังให้เกิดธรรมจักษุแก่มหาราชทั้งสี่และบริวารท่านทั้งสี่นั้นจึงเปล่งคำบูชาสาธุขึ้นว่าภัคควะโตแปลว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้จำแนกธรรมอันยิ่งอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าอรหัตโตเป็นคำกล่าวสรรเสริญของท้าวสักกะเทวราชเจ้าสวรรค์ทั้งหกชั้นท่านสถิตอยู่ณสวรรค์ชั้นดาวดึงท้าวสักกะเทวราชได้ทูลถามปัญหาแด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ทรงตรัสปริยายธรรมและทรงตอบปัญหาจนทำให้ท้าวสักกะเทวราชได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาปัตติผลจึงเปล่งอุทานคำบูชาขึ้นว่าอรหัตโตแปลเป็นใจความว่าอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสไกลจากเครื่องข้องทั้งปวงสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นคำกล่าวยกย่องสรรเสริญของเท้ามหาพรหมหลังจากได้ฟังธรรมจนบังเกิดธรรมจักษุจึงเปล่งคำสาธุการสัมมาสัมพุทธัสสะหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยพระองค์เองทรงรู้ดีรู้จริงรู้ยิ่งกว่าผู้รู้อื่นใดรวมเป็นบทเดียวว่า